Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Усё-такі пры Гедыміне адносіны Вялікае княства Літоўскае Залатой Ардой нельга назваць ідылічнымі, бо ліцвінскі гаспадар пашыраў свае ўплывы таксама на землі Вялікае княства Владзімірскага, якое было непасрэдна падпарадкаванае татарам. Паміж мясцовымі рускімі князямі ішла жорсткая барацьба за ханскі ярлык на Вялікае княжанне, ці іначай за лідарства ў паўночна-ўсходняй Русі, будучай Расіі. Асноўнымі прэтэндэнтамі, сапернікамі ў гэтай барацьбе ў часы Гедыміна былі Цверскае і Маскоўскае княствы. Як вядома, Гедымін налажваў кантакты і з адным, і з другім, выдаўшы сваіх дачок за Цверскага і за Маскоўскага князя. Паступова выявілася, што маскоўскія князі аказаліся больш спрытнымі і ўдачлівымі ў здабыванні прыхільнасці татарскіх ханаў ды знішчэнні сваіх канкурэнтаў. Адсюль, па заўсёднай логіцы знешняй палітыкі, вынікала збліжэнне Гедыміна са слабейшымі, цвярскімі князямі і ахаладжэнне адносінаў з маскоўскімі. Мэта зразумелая – падтрымаць слабейшага, каб не дапусціць далейшага ўзвышэння больш моцнага княства. У сваю чаргу, уладары Цверскага княства шукалі ў Літве апоры і падтрымкі супраць Масквы. У выніку пачаў афармляцца Ліцвінска-Цверскі саюз, які трываў амаль 150 гадоў. Да аслаблення Цверы значна прычынілася антытатарскае паўстанне ў 1327 годзе, якое мясцовы князь Александр беспаспяхова спрабаваў спыніць. Тады цверычы перабілі татарскі атрад разам з ханскім паслом Чалханам, то летапісны Шчалкан, стрэчным братам хана Узбека. Ацалеўшыя ардынцы ўцякалі праз верную ім Масквы. Услед за імі да хана скіраваўся ўласнай асобай маскоўскі князь Іван Данілавіч Каліта, каб засведчыць сваю вернасць і ачарніць саперніка цверыча. Ён меў удачу, бо менавіта маскоўскаму князю хан даручыў правесці караную экспедыцыю, стаўшы на чале войска рускіх князёў і татарскага атраду. Гэтая выправа страшэнна спустошыла цвярскую зямлю, а цверскі князь Александр Міхайлавіч уцёк спачатку ў Новгарад, а калі яго там не прынялі, то ў Пскоў. 2 гады пазней Іван Данілавіч дабраўся і туды, прыйшоў з войскам сваім і іншых рускіх земляў, у тым ліку наўгародскай дружынай. Напалоханыя пскавічы выправілі Александра з гораду, і той знайшоў палітычны прытулак у вялікім княстве літоўскім у Гедыміна. Праз 2 гады Александр Міхайлавіч вярнуўся ў Пскоў, каб сесці тут з рукі, як пісаў летапісец Гедыміна, і княжыць 6 гадоў. спакон вякоў. Аднак Александр Цверскі не жадаў адмаўляцца і ад сваёй бацькаўшчыны. У рэшце рэшт ён паразумеўся з ханам узбекам, у 1337 годзе выправіўся ў Арду, афіцыйна павініўся перад ханам, той усё дараваў і літасціва вярнуў яму княства Цверскае. У сваю чаргу візіт хану зрабіў князь маскоўскі Іван Каліта, пасля чаго адносіны узбека да Александра Цверскага рэзка памяняліся. Хан зноў выклікаў яго сваю стаўку і праз некаторы час, як сведчаць крыніцу ў выніку маскоўскіх інтрыг, загадаў забіць разам з сынам Хведарам. Іван Каліта наадварот атрымаў ад татарскага сюзерэна новыя пажалаванні. Гісторыкі выказалі меркаванне, што трагічны лёс цверскіх князёў быў абумоўлены іх сувязямі з Гедымінам, які ў сваёй інтэрпрэтацыі раскрыў перад ханам Іван Каліта маскоўскі. У выніку Іван Даніловіч стаў першым маскоўскім князем, які захаваў за сабой вялікае княжанне Владзімірскае да самай смерці. Маскоўскі князь пашыраў свае ўладанні і ўплывы пад шырмай павелічэння ўладанняў татарскіх. У якасці аднаго з чарговых аб'ектаў да паглынання намячалася суседняя смаленская земля. Аднак мясцовы князь Іван Александрович выбраў больш талерантную Літву і прызнаў сваім сюзерэнам Гедыміна. Гэта азначала пачатак стану вайны паміж Ардой і Літвой. Зімой 1339-1340 году татарскае войска выправілася паходам на Смаленск. Дапаможныя ім рускія войскі арганізаваў натуральна вялікі князь маскоўскі. Паход закончыўся беспаспяхова, а Іван Каліта хутка памёр у весну 1340 году. Псковская рэспубліка ад самага пачатку княжання Гедыміна падтрымлівала з ім добрыя адносіны, пра што сведчыць збройная выправа Давыда Гарадзенскага в абарону псковскіх інтарэсаў у 1322 годзе. Акрамя таго, пратэкцыя ліцвінскага гаспадара дапамагала пскавічам у прыбалтыйскім гандлі, а таксама ў справе незалежнасці ад Вялікага Новгарада. Праўда, выпадку асаблівай патрэбы, напрыклад, збройнай пагрозы, Псков паддаваўся вялікаму князю маскоўскаму. Але той быў занадта далёка і яшчэ занадта слабы, таму купецкая рэспубліка зноў і зноў вярталася да палітыкі шукання пратэкцыі Літвы. У апісаным раней эпізодзе са спробай займець асобнага ад Новгарада епіскапа псковскае пасольства суправаджалі і падтрымлівалі паслы Гедыміна. Thank you. дає ров, та шква життя не вдому. Христос воскресе, Боже, з Богом. Та і сяде лає, то зламала дня. Христос воскресе, Боже, та шиму мало, та здоги яє. Христос воскресе, Боже, дару, пані, куди їдеш, пані, Господ, дарує дужита, Христос воскресе, Боже. Спокон веков. Лічвінський господар наладив, хоч і не одразу, мірні відносини так само з Великим Новгородом. У 1324 годзе ягоныя войскі наехалі па граніччы новгородскай землі, цытую летапісца, «Ваяваша Литва ловач, і уганіша іх новгородцы, і бішая, а іныя убежаша». Гэтая параза лічвінаў мела ўплыў на заключэнне да канчання з Вялікім Новгародам у 1326 годзе, якое на паўтары сотні наступных гадоў стала асновай мірных лічвінска-новгародскіх адносінаў. Ініцыятарам выступіў дыпламат Гедымін, бо менавіта яго пасольства прыехаў у Новгород у гэтай справе. Дамова акрэсіла статус пагранічных новгарадскіх воласцяў, якія знаходзіліся пад суверэнітэтам Новгарада, але плацілі падатак таксама Літве, так званую чорную куну. Такім спосабам Літва станавілася гарантам недатыкальнасці гэтых новгарадскіх тэрыторый, найбольш аддаленых ад цэнтру і таму цяжкіх для абароны. Акрамя таго, новгародцы прынялі князем на свае некаторыя воласці сына Гедыміна Нарымонта. Гэта адбылося праз два гады пасля абяцання, вымушанага Гедымінам на наўгародскім архіепіскапе Васілі падчас ягонага праезду праз Літву. Уплыў на запрашэнне на рэмонта меў канфлікт з маскоўскім князем, які падбіраўся да багатых наўгародскіх земляў. Наўгародскі летапіс адзначыў пад 1333 годам. «Сем же лече, влажы Бог сердце князю литовскому на ремонту, нареченному у крещении Глебу, сыну великого князя литовского Гедымина, и прислав Новгород, хотя поклонитеся святей Софии, и послаша новгородцы по него Григория и Александра, и позваша его к себе, и приехав в Новгород, хотя поклонитеся месяца октября, и прияша его с честью, и целова крест к великому Новгороду за один человек». І даша яму отчыну і в дзядзіну і яго дзецям. Як сапраўдны дыпламат, Гедымін пастараўся і нейтралізаваць маскоўскага візаві. У канцы 1333 году ён арганізаваў шлюб Айгусты Гедымінаўны ў хрышчэнні Настасі з сынам Івана Каліты Сімеонам. Аднак гэты шлюб не паклаў пачатак добрым адносінам з Масквой, і таксама як пазней у 15 стагоддзі шлюб прапраўнука Гедыміна Александра і маскоўскай княжны Алены. Для Гедыміна, які выхоўваўся на заходняй школе дыпламатыі, шлюб дзяцей абавязваў прынамсі да хоць бы фармальнага захавання міру, а маскоўскі сват падобнымі этычнымі нюансамі ніколі не пераймаўся. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Чорне я, громка чи не зліченне я, дєде буяр.